Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя. Вітаю ўсіх слухачоў, тут Сергій Будкін і праграма «Жывая чытанка» – новы сезон. Мы працягваем трымаць руку на пульсі нашай літаратуры. Па традыцыі з новымі творамі вас знаёмяць самі аўтары. У свае 24 гады Віку Трэнус ўжо можна назваць прызнанай паэткай. Яна загадвае аддзелам паэзіі ў часопісе «Маладосць» і мае ўжо два ўласныя зборнікі вершаў. Другая яе кніга «Экзістэнцыйны пейзаж» якраз выйшла нядаўна. Адзін з літаратурных крытыкаў акрэсліў паэзію Вікі як цуд блытаніны філалагічнага акадэмізму падлет пафігізму і абвостранага ўспрымання свету, наркамаў, кітарашкевіцы і лацінкі, класічныя рыфмы і белых вершаў. Для «Жывой чытанкі» паэтка абрала некалькі сваіх апошніх вершаў, у тым ліку і з 300-старонкавага зборніку «Экзістэнцыйны пейзаж». Паслухаем адну з самых цікавых маладых паэтак Беларусі. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя. Буду рэчкай, якая цячэ назад невымоўным словам, якога сказаць ты не зможаш, загіне на вуснах. Сэрца білася ў шыпіну цела майго. Журавы адляталі на поўдзень штогод. Я штодзень апраналася ў вусціш, як прыемна цяпер быць маўклівай ракой, без аеру, без чоўнаў, без рыбакоў, не пабачыць ні выйсця, ні вусця. Як прыемна цяпер словам быць трапяткім, да цябе праз мяне вершы мкнуць на прасткі, толькі з вуснаў тваіх не сарвуцца. Болю пабітае шкло, крывяцца вусны, доўга не бачыць цябе, гэта памяць на вобмацак. Я з ланцуга пекных сноў хутка сарвуся. Мне пяшчоты тваёй засталося в обмаль. Дайце адолець тужлівую душную далеч. Там ты сышоў з цягніка і пакрыўджаны некім доўга ўзіраюся ў постаці на вакзале. Ветры кранае пужлівыя дрогкія вейкі. Як да анёлаў нямой дагрукацца неба, быццам бы позняй вясны. Як цябе дагукацца? Верш я і ты. Нас навучыць па сходнай цане танга ў траіх. Па законах класічнага танца. Ліпа ўсміхаецца нованароджаным лісцем. Душы гняздуюць няхай, дзе крумкач начуе. Дождж чужаніца, табе за каўнер будзе ліцца. Шэпце прарослай травы, ты мяне пачуеш. Толькі б'ецца ў гістэрыцы лісце на скрыўленых дрэвах. Толькі б'ецца ў гістэрыцы лісце ад моцнага ветру. Зноў табе на зваротным шляху не пазбегнуць томы, бо ніхто не возьме ў абдоймы, апроч навальніцы, і нішто не прагоніць смагу, апроч залевы. Ты ніколі сваёй сцяжынай мяне не стрэнеш. Я не выплаканай слязою ў тваіх вачніцах, і ў пустэльні тваёй душы я ручай адчаю. Ты, верная, не спала па начах. Плылі перад вачыма карцінкі з выстаўкі ўніз па цячэнні леты. Ты ў соты раз заходзіла ў раку, вылоўлівала згадкі, а яны цяклі скрозь пальцы. Тваё жыццё – то плыткі, то глыбокі сум, плюс сума папярэдніх жыццяў. Ты, шчырая, свайго імя ў газетных загалоўках, баялася, ці шчасце жыць з распранутай душой. Яна сатканая з пяшчоты, бы скура немаўляці, і мае дзіўнаваты прысмак, ці то крыві, ці то сакуры, а насамрэч смак вершаў, бо слова стала тваім целам. Ты, чыстая, скарбонка яго пажадных позіркаў, ледзь заўважных дотыкаў і няўлоўных подыхаў, разменьваеш свой свет на медзякі, не чакаючы падзякі, толькі таму, што з глыбіні яго вачэй на цябе глядзіць заспаная свабода. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя. Мы слухалі Віку Трэнас, якая ў межах праграмы «Жывая чытанка» прачытала абраныя вершы са свайго апошняга паэтычнага зборніка «Экзістэнцыйны пейзаж». У якасці музычнага працягу «Жывой чытанкі» паэтка абрала кампазіцыю Яна Тырсена, саундтрэку да кінафільму «Гудбай Ленін». На меркаванне Вікі менавіта гэта музыка адпавядае яе творам. На гэтым прыгожым творы скончым сённяшнюю праграму. Я Сергій Будкін, на гэтым з вамі развітуюся. Сустрэнемся хутка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя.